może szloga. Nowy bar, neonem już mruga. Tu się bawią ludzie z reklamy. Bawią się damy, bawią się chamy. Grzeczni chłopcy i dzikie mamy. Po chwili już siedzą w barze. Łyknęli bajer bramkarze. Tu życie inny ma smaczek. Raz dziewczynka, a raz chłopaczek. Światełka, drinki, DJ-e. Świat pod nogami się chwieje. Balanga tempa nabiera. W powietrzu już wisi afera. To perełka i pepera. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Widzę je na strycie. Nieco zmęczone są życiem. Pepera i perełka. Zdarta tapeta i butelka. Stukają złamane obcasy. Na taryfę znów nie ma kasy. Połamany lakier na paznokciach. Podrapane kolana i łokcie. Super życie, pełne wrażeń. dzisiaj do was mnie. Czuję, czuję, czuję, jak pan znosił mnie. Czuję, że ja muszę robić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj do was mnie. Czuję, czuję, czuję, jak pan znosił mnie. Czuję, że ja muszę robić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. W Nocnej Polsce Blender z albumu Funkofil i Olaf Drygasow z książka Produkt. I pomyślałem sobie, że rytmicznie bardzo ładnie nam złoży się kolejne nagranie. Zespół Łagodna Pianka z albumu Najmniejsze Przeboje i utwór, który dziwię się, że nie stał się przebojem, bo każdy wspomina w dzieciństwie to, co oglądał wieczorem. 30 minut wieczorynki. Wpasowała się ta piosenka w moment, kiedy Dobranocki zdjęto z anteny telewizyjnej jedynki. Co prawda uruchomiono kanał dla dzieci, ale to przecież nie to samo. Łagodna Pianka w tej chwili. Dzieci zjadły poranna dobranoc. Dzieci zjadły pora iść już spać. Synku, przytul się do poduszeczki. Małe państwo śpi, a duże nie. Baran, owca, stado, merynosu. A na łące braknie dzisiaj miejsc. Właściwie chronologicznie nam się zgadzało, bo najpierw było 30 minut wieczorynki, a potem poranne rozwożenie mleka. Gdzie te czasy? Teraz chyba nigdzie w kraju nie ma roznosicieli, bo nie doręczycieli, a roznosicieli mleka, którzy by za nim w stanie rozstawiali nam butelki pod drzwiami. I tu przypomniała mi się scena serialowa, kiedy to butelka była przywiązana sznurkiem, żeby właściciel mógł się obudzić, kiedy ktoś to mleko próbuje ukraść przed drzwi. Zespół Łagodna Pianka, a potem Urszula w Nocnej Polsce w Trójce. Głowa, niech się słoń schowa, do góry, bo nie skrą. całe życie go. Pociąg jest wielki jak to słoń. Dwa zaś powinność wszelka, mimo tej wady kurdubelka, by zawsze w kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry po mnie skroń. Apteka z płyty Od pacyfizmu do ludobójstwa i miasto, masa, maszyna. A moment wcześniej z debiutanckiej płyty zespołu Klaus Mittwoch i nagranie Powinność kurdupelka. Właściwie teraz powinna być piosenka Wojna grubych z chudymi, ale nie będzie, w związku z tym, że czas się zmienia. Pamiętam, kiedy uczono nas w szkole całek potrójnych, to była kompletna abstrakcja, a teraz proszę bardzo, drukarki trójwymiarowe coraz stają się powszechniejsze. No to może w związku z tym teraz Living in the Eye World Plastic. You like baby, I don't really know ya, but I know what's on your mind. Tak sobie raz na jakiś czas kiedy raz na jakiś czas tak sobie spekulujemy, że polski zespół powinien odnieść karierę za granicą, to z pewnością dla mnie jednym z takich zespołów jest Plastic. Każda płyta jest inna, każda jest coraz lepsza, widać rozwój, widać ładne piosenki, widać naprawdę światowe myślenie o muzyce, ale może to się zdarzy na przykład przy płycie kolejnej. Plastic tym razem w tytułowym utworze z płyty Living in the I World. A kto będzie teraz? Teraz będą kobiety i będzie amor, amor, amor. Ale nie tylko. pies czuło miłosną pieśń. Amor, amor, es mire, uch jo. Amor, amor, es mire, uch jo. Amor, amor, es mire, uch jo. Amor, amor, es mire, uch jo. Miejsce od świetlnych lat spadają na nas, szepczesz do ucha, pomyśl życzenie. Zaśpiewam więc jak andaluzyjski pies czułą miłosną pieśń. nogi. Ale kiedy mi gorąco, wtedy jestem zły. Lubię deszcz, gdy na dworze jest pogodny dzień. Lubię mgłę, kiedy słońca nie zakrywa cień. Ale kiedy mgła, wtedy tęsknię za. No zgadnijcie, za czym tęsknię. Za czym tęsknię ja? Za czym tęsknię ja? Za czym tęsknię ja? I ponownie mieliśmy w nocnej Polsce letnie przeboje. Zespoły Kobiety i Marilyn Monroe. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy w Trójmieście. Właściwie kolejna para to będą utwory długodystansowe, bo zaczniemy w Trójmieście, a skończymy na Dolnym Śląsku. Thank you. give it all your madness, because little else needs it. Tomorrow you'll shed another lie with a clean cut off the line of your memory. But now you better be the thing that triggers me. Things in the way of the truth, I'm sure it's you, and no star being who you need to see in you. If something te dwa zespoły znów wróciły po dłuższej nieobecności. Kiedyś był u nas dość często, potem drobna przerwa, ale nie zapominamy o tych grupach, które robią dobre wrażenie, choć czas nieco upływa, ale właściwie te dwa nagrania były dość świeże. Kinki i Bipolar Bears. Kolejna artystka, Ania Rusowicz. Weź myślach zawsze byłam. To nie ja okazałam się jedyną. Już nie wierzę w twoje słowa i nie proszę o nic więcej. Tylko zostaw mnie. Dzisiaj wszystkie trzeba. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszła zima na zbyt wcześnie. W ciemnej sieni płaszcz twój wisi. Nie pamiętacie. Artystka nabrała pewności siebie i na swojej drugiej płycie brzmi już zupełnie inaczej. Ani Rusowicz ze swojej drugiej solowej, tak to nazwijmy, płyty, bo wcześniej była jeszcze płyta wraz z zespołem zupełnie pod inną nazwą. I tu widać to, że Ania uwierzyła w siebie, że płyta już nie jest tak rozrachunkowa jak pierwszy album, a zupełnie nowym, świeżym podejściem do grania. Zresztą również płyta Kai Zebra, której fragmentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, też była ważna dla artystki. Niedawno wspominaliśmy ten krążek w historii pewnej płyty. Przypomnę, że wielkie przeboje z tego albumu to Na językach i Supermenka. Z kolei Moja sukienka była takim nieformalnym troszkę hitem radiowym, trójkowym. I też dzięki tej płycie Kaja weszła na listy przebojów, stała się wielką gwiazdą, nie tylko rozpoznawalną przez tych, którzy muzykę kochali po prostu, ale też tych, którzy postrzegali muzykę jako produkt kultury masowej. Ale nieźle, bo Kaja dzięki tej płycie naprawdę stanęła na nogi i utworem zatytułowanym Serce jak szafa dla odmiany zakończymy dziś nasze spotkanie. To była Nocna Polska, Tomasz Żonda. Dziękuję bardzo. Szczęśliwe, bo...